PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 marca. Jest 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent podpisał ustawę medialną. Do mediów publicznych trafią 2 miliardy złotych rekompensaty. 5 przypadków koronawirusa w Polsce to najnowszy bilans. W walce z epidemią ma pomóc przyjęta przez Senat specustawa. Wirusa zdiagnozowano na kolejnym wycieczkowcu, tym razem u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. 2 miliardy złotych dostaną media publiczne. Prezydent podpisał ustawę przekazującą rekompensatę TVP i Polskiemu Radiu. Andrzej Duda postawił jednocześnie warunek, by Jacek Kurski zrezygnował z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Mariusz Pieśniewski. Prezydent zaznaczył, że media publiczne powinny otrzymać rekompensatę za zwolnienia z abonamentu, ale też chciałby zmiany podziału tych środków. Czy nie powinny być te proporcje nieco bardziej przechylone na korzyść radia, po to, żeby radio mogło rozwijać się lepiej? Andrzej Duda chciałby też większego wsparcia lokalnych publicznych rozgłośni i oddziałów telewizji. Dokonanie pewnego resetu i także i wprowadzenie takich nowych rozwiązań w zarządzaniu, które będą przede wszystkim prowadziły do wzmocnienia tych właśnie ośrodków regionalnych, na których mi ogromnie zależy. A ten reset w praktyce oznacza poddanie pod głosowanie w Radzie Mediów Narodowych wniosku o dymisję prezesa TVP Jacka Kurskiego, mówił szef Rady Krzysztof Czabański. Z 5-osobowej Rady już wpłynęło 4 głosy za podjęciem tej uchwały. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że obok zwiększonej kwoty na onkologię powstanie dodatkowy fundusz na ten cel. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 4 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. W sumie zdiagnozowano ich 5. Pacjenci są w szpitalach w Zielonej Górze, Szczecinie, Wrocławiu i Ostródzie. W tym ostatnim jest 43-latka. Podróżowała autobusem razem z pierwszym zarażonym w Polsce, mówi wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie wykonała badanie, które potwierdziło obecność koronawirusa u osoby, która przyjechała autokarem polskim pacjentem zero. Ta osoba zaraz po pojawieniu się tego pierwszego przypadku koronawirusa znalazła się w szpitalu w Ostródzie. Tam zostały jej pobrane badania, które okazały się pozytywne. Stan kobiety jest dobry, zapewnia dr Piotr Kocbach, konsultant wojewódzki w zakresie epidemiologii. Ona została przeniesiona z oddziału kwarantanny. Po kilku godzinach pobytu z powodu gorączki została przeniesiona do nas, do oddziału i na razie pozostaje w oddziałach. 2 z zakażonych osób wróciły z Włoch i są hospitalizowane w Szczecinie. Kolejny przypadek odnotowano u osoby z Wrocławia. To 26-latek, który wrócił z Wielkiej Brytanii. Senat bez poprawek przyjął specustawę o koronawirusie. Nowe przepisy mają pomóc w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Więcej Agnieszka Drążkiewicz. Rządowa ustawa przeszła przez Senat w tempie ekspresowym. Izba Wyższa, która z reguły proceduje wiele godzin, wsłuchała się w apel rządu i pracę nad specustawą skróciła do minimum, co chwalił senator PiS Marek Pęk. Rząd polski, państwo polskie zyskuje dobry instrument prawny do tego, ażeby szybko walczyć z tym zjawiskiem. Mimo głosowania ponad podziałami, parlamentarna opozycja ma uwagi do ustawy i dlatego we wtorek senackie komisje rozpoczną pracę nad nowelą przepisów, zapowiedziała senator Koalicji Obywatelskiej Barbara Małecka-Libera. Nowelizacja jest potrzebna. Zostało to wykazane zarówno w opiniach, które przedstawiali nam eksperci, także strona rządowa zgadzała się z tym, że w niektórych artykułach należy doprecyzować. Specustawa dotycząca koronawirusa obowiązywać będzie pół roku. Po 3 miesiącach rząd przedstawi w Sejmie sprawozdanie z działania nowych przepisów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na kolejnym wycieczkowcu stwierdzono koronawirusa. Jednostka cumuje u wybrzeży Kalifornii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Statek Grand Princess płynący z Hawajów zatrzymano przed wejściem do portu w San Francisco, gdy okazało się, że jeden z pasażerów, który brał udział we wcześniejszym rejsie, zmarł z powodu koronawirusa. Od wczoraj helikopterami Straży Granicznej na statek dostarczano testy na obecność patogenu. Wśród pierwszych 46 przebadanych osób koronawirusa stwierdzono u 19 członków załogi i 2 pasażerów. Opracowaliśmy plan, który zostanie zrealizowany w ten weekend. Statek dopłynie do niekomercyjnego portu, wszyscy pasażerowie i członkowie załogi zostaną poddani testom. Ci, którzy będą wymagali kwarantanny, zostaną jej poddani. Tym, którzy będą potrzebować pomocy medycznej, zostanie ona udzielona. Wiceprezydent Mike Pence nie podał, gdzie zostanie zacumowany statek, na którym znajduje się 3,5 tysiąca osób. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono dotychczas 250 przypadków koronawirusa, z czego 15 osób zmarło. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Jan Kałucki. Krakowia przegrała czwarty mecz z rzędu. Tym razem pasy były gorsze od Górnika Zabrze. Ekipa ze Śląska zwyciężyła w meczu 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy 3-2. Trener Krakowi Michał Probierz. Piłka nożna to taka gra, że trzeba bramki zdobywać i tu zabrakło nam skuteczności, bo wreszcie stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji i mogliśmy się pokusić o jeszcze kilka bramek, ale nie udało się. No, akurat na drugą bramkę Górnik strzelił fantastycznie, no, tak z boku patrzeć, to uderzenie z voleya, które jest fenomenalne, no to gdzieś tam zawsze można zblokować, ale gdzieś tam było to dobrze wykonane. My dążyliśmy do samego końca o to, żeby zdobyć bramkę, staraliśmy się utrzymać przy piłce i jeszcze wykorzystać te momenty, ale zabrakło nam po prostu takiej umiejętności do bicia Górnika i to z przekroju tego meczu przegraliśmy 3-2 spotkanie. To było dla kibica bardzo ciekawe. W tabeli Krakowia jest na drugim miejscu, Górnik jest 10, ale to wszystko może się jeszcze pozmieniać. Dziś 3 mecze, Arka Gdynia podejmie Wisłę Płock, Zagłębie Lubin zagra z Lechią Gdańsk, a Jagiellonia Białystok ze Śląskiem Wrocław. Dziś też zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Impreza w Norwegii jest zaliczana do cyklu Row Air. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Niemiec Konstantin Schmidt, drugi był Austriak Michael Heibeck, a trzeci Słoweniec Zigajelar. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był piąty, Maciej Kot zajął 14 miejsce, a Kamil Stoch 27. Wczoraj na parkietach siatkarskiej Plus Ligi kibice oglądali 2 5-setowe mecze. PGS Krabełchatów pokonała Czarnych Radom, a Seko Resowia Rzeszów była lepsza od Aluronu Virtu CMC Zawiercie. I jeszcze jedna informacja z siatkarskiego parkietu. Wiadomo, gdzie i kiedy Jastrzębski Węgiel zagra dwumecz z Itasem Trentino w Lidze Mistrzów. Spotkania odbędą się na neutralnym terenie, a konkretnie w Mariborze. Wcześniej drużyna z Jastrzębia Zdroju odmówiła wyjazdu do Włoch w związku z epidemią koronawirusa na Półwyspie Apenińskim. Mecze z Trentino 13 i 14 marca. I na koniec tenis. W Pucharze Davisa Polska wygrywa z Hongkongiem 2-0. W pierwszym meczu Kacper Żuk pokonał Chinglama 6-2, 6-1, a w drugim spotkaniu Jerzy Janowicz wygrał z Pak Long Yangiem 6-7, 7-5, 6-4. Dziś w Kaliszu rozegrany zostanie m.in. mecz debla. Impreza z powodu koronawirusa odbywa się bez udziału publiczności. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. wiadomości zza oceanu. Może się chmurzyć i padać, głównie deszcz, a w górach śnieg, ale będą też większe przejaśnienia. Na termometrach dziś maksymalnie od 6 stopni w Szczecinie do 9 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Moja mama przed śmiercią już tylko piła tę oranżadę, tę pomarańcz. O, raptem zaczynam o kolorach mówić. Artyzm, wie pani. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor Jan Nowicki. Mówiliśmy o zapachach, te dopiero są zdumiewające. Zapach to jest terrorysta, wie pani. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem. Mega okazje w Media Expert. Na przykład super oszczędna pralka Bosch klasa A+++ teraz za jedyne 999, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kobiety się zmieniają. Pragniemy być piękne. Dla siebie. Koncentrujemy się na własnym rozwoju. Ale pewne rzeczy nigdy się nie zmienią. Nasza miłość do pielęgnacji. I kwiatów. A już teraz Tydzień Kobiet w Lidlu, a w nim szeroki wybór wyjątkowych, markowych kosmetyków oraz kwiatów w świetnych cenach. Na przykład tulipany 7 sztuk, aż 22% taniej. Tylko 6,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Red, co przycinasz? Ceny.

się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii. Czy obserwujesz co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Party w technologii. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Ripy u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czterdzieści dni, 40 wydarzeń, 11 edycja festiwalu Nowe Epifanie już trwa. W studiu jest ze mną Monika Kucia, kuratorka kulinarna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty nas nakarmisz podczas Nowych Epifanii, jak co roku już zresztą. Nakarmisz tak szeroko. Chciałabym, żeby w tym słowie nakarmisz było wszystko, co tylko chcesz w nie zmieścić. Tak, ja jestem związana z festiwalem od 6 lat i jest to dla mnie bardzo duża przygoda za każdym razem. Ta kuchnia postna, przednówkowa, biedna, uboga, kuchnia wyrzeczenia jest dla mnie bardzo ciekawa, równie ciekawa co kuchnia świętowania. I wydaje mi się też, że po prostu mało ją znaliśmy i mało się nią zajmowaliśmy, więc cieszę się, że mogę ją eksplorować podczas trwania festiwalu i kolejnych edycji. No ale w festiwalu ta kuchnia, jedzenie, produkty, to jest zresztą w całej twojej działalności, bo znamy się nie od dziś, to jest tak, że jedzenie, produkty kulinarne, spotkanie przy stole, to jest dla ciebie kanał do mówienia o uczuciach, emocjach, o tradycji, o nas samych gdzieś tam. Jedzenie jest kulturą. Mhm. Jedzenie jest, tak jak powiedziałaś, takim samym środkiem wyrazu, narzędziem do przekazywania pewnych treści, medium. I tak właśnie jest, że dla mnie ono jest tym medium komunikowania się też z ludźmi, ale także tym obszarem eksploracji sztuki. Oczywiście, że zajmuję się jedzeniem na bardzo takim podstawowym poziomie, czyli na przykład mamy w czasie festiwalu Nowe Epifanie menu postne w zaproszonych restauracjach, które zdecydowały się z nami współpracować. To menu ma takie hasło wybierz mniej i dzisiaj już to hasło znacznie lepiej, że tak powiem, chodzi niż kilka lat temu. Prosimy restauracje o przygotowanie takiego menu, w którym będą tylko dania postne i zachęcamy do inspirowania się tradycją. Czyli pojawiają się tam na przykład fajercarze, albo lemieszka, albo siemielniane, albo po prostu ziemniaki. Fajercarze? To są takie placki sodowe, takie na suchej, na fajerce, na suchej płycie pieczone. pojawiają się i suszone grzyby. Szefowie kuchni są bardzo inspirujący też dla mnie. Jest oczywiście żur, są różne formy i pierogów, i past, które nie są stricte wegańskie, tylko właśnie są postne. Mhm. Też można ten post oczywiście różnie rozumieć, można na przykład w ogóle też rezygnować właśnie z nabiału, co jest już taką bardzo daleko posuniętą restrykcją. Natomiast oczywiście poza religijnym aspektem jest też aspekt pory roku. Wiemy, że teraz wszystko stoi na głowie, ale tak czy owak jest przednówek. Jakoś tam czekamy wszyscy na tę wiosnę i zwykle właśnie tym pierwszym objawem wiosny są te kiełki zielone, które się gdzieś tam pojawiają, przybijają i też dekorują te dania. To jest nasza akcja w restauracjach, ma ona charakter stricte kulinarny. To taka kulinarna, dosłownie kulinarna. Otwarta kuchnia to też już tradycja festiwalu Nowe Epifanie. Robimy co rok rzeczywiście warsztaty dobroczynne. W zeszłym roku i w tym współpracujemy z Otwartą Kuchnią Miejską, projektem Ani Niedziałkowskiej. Jest to miejsce, gdzie osoby w kryzysie bezdomności czy osoby bardzo ubogie mogą przyjść i skorzystać z infrastruktury kuchennej i same przygotować sobie posiłek. Tam też ludzie spotykają się, żeby wspólnie gotować. Bo właśnie to gotowanie i to wspólne jedzenie, dzielenie się przepisami ma ogromną moc też terapeutyczną. Mhm. My będziemy wspólnie z tymi osobami gotować w zaprzyjaźnionej już z nami szkole na Komorskiej, która ma niezwykle gościnne progi dla nas. I chcemy oczywiście część z tych rzeczy, które przygotujemy, przekazać dla osób w kryzysie bezdomności. Będziemy tym razem z Maciejem Bartonem, szefem kuchni Ostoi Chobinice, który co roku jest z nami, za co jestem bardzo wdzięczna, przygotowywać potrawy już świąteczne, bo to będzie 2 tygodnie przed świętami, pod sam koniec marca, 28 marca. No a teraz coś z pogranicza kuchni i sztuki. Powiedziałaś, że kulinaria to kultura i sztuka, bo tak jest. 12 kobiet, co to będzie za wydarzenie? Ja wyszłam z teatru właściwie i takie mam wykształcenie, ale też to jest, gdybym miała na ziemi szukać swojego domu, to jest mój dom. Rzeczywiście coraz bardziej w stronę tego teatru mnie ciągnie, ponieważ w tym roku motywem przewodnim festiwalu jest Maria Magdalena, czyli bardzo ciekawa, interesująca, nieoczywista postać. Ale też oczywiście jest to temat feministyczny. Ja szykowałam taką ucztę feministyczną. Oczywiście byłam zainspirowana tą dwunastką z wiadomych przyczyn, w sensie biblijnym. Natomiast tak się to nazwało, jakoś tak to wyszło. Natomiast gdy zaprosiłam do współtworzenia tego wydarzenia Lenę Piękniewską, to właściwie okazało się, że operujemy w tych dwóch obszarach, czyli kuchni i muzyki. I taki kształt będzie miało to wydarzenie, że będzie ono oparte o kuchnię, o muzykę i o bardzo osobiste wypowiedzi, bardzo osobiste historie i opowieści kolejnych 10 kobiet poza nami, czyli jest nas razem 12, które są bardzo różne. Jest z nami 18-latka, która stoi wobec faktu kryzysu klimatycznego u progu swojego życia. Jest z nami uchodźczyni z Czeczenii. Jest z nami pani Zosia, która spędziła całusieńkie swoje życie, 86 lat w Gałkach Rusinowskich, jest śpiewaczką tradycyjną. Są z nami inne wspaniałe kobiety. Jest też z nami wspaniała szefowa kuchni z Gdańska Malika Szyc-Juchnowicz. I wspólnie opowiadamy historię jednej kobiety. Używamy jedzenia jako medium, każda przynosi jakiś dar. Na przykład Patrycja Dołowy przynosi też te żydowskie opowieści. W czasie pracy nad wydarzeniem okazało się, że jakoś gdzieś część historii w sposób magiczny się zazębia, pokrywa, że nagle wychodzą jakieś bardzo ogromne podobieństwa, mimo że w ogóle nie było tego w planie, nie wiedziałyśmy o tym wcześniej. Pracujemy na opowieści, pracujemy na takiej też muzycznej oczywiście kanwie. Jest to duże wyzwanie, bo jest to i teatr, i kolacja, i może koncert to za dużo powiedziane, bo Lena Piękniewska robi opracowanie muzyczne, ale też jest część takich utworów, które po prostu będą zaśpiewane. Będzie też element taki absolutnie z kultury tradycyjnej, czyli piosenki związane z oczepinami, z takim bardzo tradycyjnym obrzędem podczas wesela, które było tak naprawdę pożegnaniem z matką. I to jest zupełnie inne myślenie o tym aspekcie rytualnym, czyli oczywiście jest to tworzenie nowej rodziny, nowej komórki, nowego połączenia, ale najpierw musi się odbyć to pożegnanie starego. Myślę, że często teraz o tym zapominamy. My też chcemy pokazać inne sposoby na dojrzewanie, bo ten tradycyjny jest jednym ze sposobów. Czasem jest w dzisiejszych czasach tym sposobem na dojrzewanie może być na przykład terapia. I oczywiście gotowanie, czyli karmienie innych, karmienie siebie, dzielenie się tym jedzeniem. To zawsze dla mnie jest ważne i nie chcę z tego rezygnować oczywiście. Nie jest to wydarzenie stricte teatralne, gdzie jest widz i aktor, tylko jest to wydarzenie, w którym wszyscy jesteśmy współtwórcami tego, co się tam zdarza. Dla mnie jest to inne, bo jest tu znacznie mniej takiego elementu eksperymentu ze sztuką, czy nie ma żadnej instalacji. Właściwie jest jedna tylko instalacja wspaniała gościnie rodzińskiej, spotkanie ogrzanie. Ona wymyśliła taki piec, który jest takim nowoczesnym piecem sterowanym kodem, który zaczyna się ogrzewać dopiero w momencie, gdy dotkną go dwie osoby. Gdy dotyka go jedna, wtedy przestaje grzać. I on będzie towarzyszył nam przy stole, który będzie głównym punktem tego, będzie centrum tego wydarzenia i też mamy taką możliwość, ponieważ wydarzenie się odbywa w stalowni na szwedzkiej, że będziemy mieć też ognisko. Czyli chcemy mieć prawdziwy ogień, chcemy mieć stół, chcemy mieć ten piec, chcemy też Państwa zaprosić do tego, żeby z nami się ogrzać, wysłuchać naszych historii, być może też podzielić się potem już, gdy my skończymy swoimi historiami z nami. 12 kobiet, tak nazywa się to, co razem z Leną Piękniewską przygotowujecie w ramach festiwalu Nowe Epifanie. Szczegóły można znaleźć na stronie noweepifanie.pl. Monika Kucia tak pięknie opowiadała nam przy sobotnim śniadaniu. Bardzo Ci dziękuję za to. Dziękuję, zapraszam Państwa. Don't give up, I know you can see. All the world and the mess that we're making. Can't give up and hope God will intercede. Come on back, imagine that we could get it together. Stand up for where we need to be. Cause crying won't save or feed a hungry child. Can't lay down and wait for a miracle to change things. So lift up your eyes, lift up your heart, singing, mercy, will we overcome this? Oh, one by one, could we turn it around? Maybe carry on just a little bit longer, and I'll try to give you what you need. Me and you, and you, and you, I just wanna be free, yeah, yeah. But you see, all the world is just as we've made it. And until we got a new world, I got to say that love is not a whisper or a weakness. No, love is strong. And we got to get together, yeah. And gotta get. So there is no reason to fight. Mercy, will we overcome this? Yeah, one by one, could we turn it around? Baby, carry on just a little bit longer, and I'll try to give you what you need. Far, turn it around. Mercy, Dave Matthews Band. To Trójka w 6:30. Nie, no przecież 8:00, 30 minut po 7:00, to w 7:30, pani redaktor. Tak, pogadałam sobie ze sobą, teraz opowiem coś państwu. Nad Myśliwiecką słońce, dziś w pogodzie będzie wszystko, czego taką wiosną, przedwiośnie możemy oczekiwać. Będzie zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Będą również nieliczne rozpogodzenia, przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem, w górach tam jeszcze trochę śniegu znajdziemy. Temperatura maksymalna od 5 do 8, w dolinach górskich od 2 do 4. Wiatr w zachodniej połowie kraju i na południu umiarkowany. Nad morzem może wiać silniej, w porywach do 60 km na godzinę. Z północnego zachodu i zachodu będzie wiało. Poza tym wszędzie ten wiatr będzie na ogół słaby i z różnych stron, bo ja mam napisane, że on będzie zmienny. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. Bez końca i Artur Rojek. Ten utwór znajduje się na drugim solowym albumie byłego lidera Myslowic. Płyta Kundel, bo taki ma tytuł, ten drugi solowy album ukaże się 13 marca, czyli już w nadchodzący piątek. Tu Trójka do 8:20. minut zostało. Na zdrowie. Ja na bakier jestem z tym zegarkiem dzisiaj. 25 minut przecież. Ta piątka mi gdzieś umknęła. Postaram się już nie popełnić tak karygodnych błędów, przynajmniej do ósmej. Na zewnątrz coraz cieplej, drodzy Państwo, nie da się tego nie zauważyć. Za chwilę zaczniemy zdejmować czapki. Ja już nawet zdjęłam czapkę z głowy. To z pewnością bardzo dobry moment, by zadbać o nasze włosy. Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała panią Annę Mackojcz z Instytutu Trychologii między innymi o to, dlaczego nie warto kupować szamponów do różnych rodzajów włosów oraz dlaczego łagodne szampony dziecięce zupełnie nie nadają się dla nas, dorosłych. Jeśli chodzi o pielęgnację pięknych i zdrowych włosów, to warto skupić się przede wszystkim na skórze głowy. Skóra głowy jest, powiedzmy, początkiem naszego rozwoju włosa. To jest tak jak żyzna gleba do wzrostu kwiatka, czyli jeżeli mamy dobrą kondycję skóry głowy, to włosy będą się też miały lepiej, będą rosły ładne, piękne i lśniące. Po pierwsze, dobieramy szampony do skóry głowy, nie do łodygi. Tylko że jak czytamy etykiety na popularnych szamponach, to one są zazwyczaj opisane jako szampony do konkretnych rodzajów włosów. Tak, jest to błędne myślenie. Do włosów dostosowujemy maski, odżywki, które pielęgnują nam bezpośrednio tą warstwę zewnętrzną włosa i one mają zasadę działania właśnie stricte pielęgnacyjnego, jeżeli chodzi o łuski. Natomiast powinniśmy kierować się raczej opisem szampon przeznaczony do skóry głowy z problemami takimi czy innymi, na przykład łojotokiem czy łupieżem, czy do skóry suchej, czy do skóry atopowej. Chyba że jest to osoba, która na przykład nie ma żadnego problemu ze skórą i używa, powiedzmy, szamponu profilaktycznie, na przykład kobiety z włosami blond pofarbowanymi mogą używać tak zwanych szamponów wypłukujących odcienie żółtego w platynowych blondach. Taki szampon używa się na przykład raz w tygodniu i on absolutnie krzywdy nam nie robi. Natomiast do systematycznego, regularnego stosowania szamponu powinniśmy go dobrać do skóry głowy. Czy to oznacza, że takie szampony, które spotykamy w drogeriach, nie są dobre? Może nie są terapeutyczne, czyli na przykład jeżeli ktoś ma problem z łupieżem bądź z suchą skórą głowy, to taki szampon na pewno tego problemu nie rozwiąże. To jest bardziej pielęgnacyjny szampon, czyli można go jak najbardziej używać, na przykład przeplatać go, jeżeli pozbyłyśmy się już łupieżu, czy zmniejszyłyśmy intensywność łojotoku i chcemy teraz zadbać na przykład oprócz tego, że profilaktycznie podtrzymujemy cały czas naszym szamponem terapeutycznym skórę, chcemy zadbać dodatkowo na przykład o jakość troszeczkę blasku więcej na włosie, to możemy sobie ten szampon przeplatać naprzemiennie, raz takie mycie, albo po prostu przy skórach problematycznych rekomendowane jest używanie odpowiedniej maski czy odżywki do pielęgnacji. Jeżeli właśnie nie cierpimy na żaden problem, tak nam się może przynajmniej wydaje, to jakiego rodzaju szampon by pani polecała? Taki codzienny. Powinniśmy go dobrać też indywidualnie. Po szamponie nie powinien powstawać rumień, świąt, pieczenie, szczypanie, nasilać się łojotok. Wówczas można powiedzieć, że jest to szampon komercyjny, który jest dobrym szamponem dla mnie. Istotnym aspektem jest, aby szczególnie w przypadku panów głowę również myć szamponem, ponieważ bardzo często do naszego Instytutu Trychologii przychodzą panowie i zapytani, czym myją głowę, odpowiadają, czym popadnie. Żelem pod prysznic, żelem na siłowni, a to też jest istotne, aby po na przykład intensywnym treningu umyć głowę też odpowiednio dopasowanym szamponem do skóry głowy po treningu. Do codziennego używania też powinien być szampon przeznaczony do codziennego używania. Jeżeli producent rekomenduje myć głowę tym szamponem raz w tygodniu albo trzymać 3 czy 5 minut, to należy się dostosować ze względu na to, że niektóre składniki aktywne muszą się przez jakiś pewien okres czasu aktywować, bądź też muszą przez pewien okres czasu na przykład poleżeć, bądź mogą być zastosowane tylko w odpowiednich ramach czasowych. Głowę powinniśmy myć dwa razy z tego względu, że pierwsze mycie to jest tak jakby kolokwialnie mówiąc umycie głowy z brudu, czyli wszystkich tych pyłków, które są w powietrzu, natomiast dopiero drugie mycie aktywuje nam te składniki, które mają działać. Z takich może jeszcze ciekawostek podpowiem, że generalnie nie jest zbyt rekomendowane używanie szamponu dziecięcego przez osoby dorosłe. Co bardzo często się zdarza, szczególnie w przypadku kobiet, które mówią, że jest to szampon delikatny, on nie podrażnia. Jest to szampon nie bez powodu przeznaczony dla dzieci, on ma inne pH. gruczoły łojowe u dzieci nie są tak mocno rozwinięte jak u osób dorosłych. Przechodzimy dojrzewanie, dlatego w wieku nastoletnim te gruczoły rozwijają się inaczej. Szampony dziecięce zarezerwowane są do użytkowania przez dzieci. Szampony dla osób dorosłych zarezerwowane są do użytkowania przez osoby dorosłe. W drugą stronę też tego nie używamy. Jeżeli dziecko ma problem ze skórą głowy, nie kupujemy dziecku pierwszego lepszego szamponu dla osoby dorosłej typu przeciwłupieżowy. Udajemy się na wizytę do specjalisty i korzystamy z porady, jaki szampon specjalistyczny o działaniu terapeutycznym jest dla dzieci przeznaczony. Jeśli chodzi o takie schorzenia dziecięce, to rozumiem, że na półkach w drogerii nie znajdujemy takich szamponów, więc pewnie trzeba je wziąć z apteki, tak? Z apteki albo z gabinetów trychologicznych. I w przypadku problemów skórnych u dzieci korzystamy z porady specjalisty, jaki szampon do skóry dziecięcej problematycznej. Jeśli dziecko nie ma żadnego problemu ze skórą, to skórę głowy u dzieci myjemy z taką częstotliwością, jak jest potrzeba i używamy szamponów przeznaczonych bezpośrednio dla dzieci. Czyli jeżeli dziecku trzeba umyć głowę co 2 dni, to tak ją myjemy. Staramy się raczej nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Radziła trycholog pani Anna Mackoić, wysłuchała Agnieszka Furtak-Bilnik. To Trójka. 19 minut zostało do 8:00. No to teraz, żeby te piękne, wypielęgnowane włosy rozwiał wiosenny wiatr, zagramy tak. Oh! Tak, przypomnę, ta meteorologiczna jest już od 1 marca, a mirabelka w trójkowym ogródku też ma już pąki, a pani Dominika i pan Łukasz z Podkarpacia, dokładnie z miejscowości Frysztak, potwierdzają, że są rozpogodzenia i potwierdzają, przysyłając mi przepiękne zdjęcia, za które bardzo, bardzo dziękuję. To trójka. Do 8 został dokładnie kwadrans. Zwykle o tej porze mity obala Gabriela Darmetko. Napoleon Bonaparte to francuski mąż stanu, dowódca wojskowy i przywódca polityczny. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców wojskowych w historii, a także jedną z najważniejszych postaci w historii Francji i świata. Ale pierwsze skojarzenie z Napoleonem to zazwyczaj jego niski wzrost. Czy naprawdę Napoleon był niski? Prawdy sprawdzone. Niewątpliwie nie był wysoki, ale mierzył 168, może 169 cm. Profesor Jarosław Czubaty, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski. Co lokowałoby go w tej części populacji powyżej przeciętnej. Pamiętajmy o tym, że jeszcze kilkanaście, może nawet 20 lat później, przeciętny wzrost poborowego w armii francuskiej wynosił poniżej 160 czy około 160 cm, jeśli dobrze pamiętam. Więc Napoleon bardzo niski nie był. Być może, to należałoby dokładnie sprawdzić, ale być może był jakby trochę niższy niż statystyczny oficer z jego własnego otoczenia, co sprawiało, że wydawał się nieduży. Legenda o tym, że był on człowiekiem wyjątkowo nikczemnego wzrostu, wynika po części chyba z zabiegów propagandy antynapoleońskiej, propagandy angielskiej przede wszystkim. W tej chwili w sieci można sobie w każdej chwili obejrzeć niekiedy zabawne, niekiedy wulgarne, ale zawsze bardzo złośliwe karykatury angielskie z tego okresu, gdzie Napoleon, czy generał Bonaparte, czy Napoleon jest przedstawiany jako taki karzełek w wysokich butach i za dużym kapeluszu. Można też przypuszczać, że to wrażenie, że mamy do czynienia z człowiekiem niskim, wynikało z faktu, że rzeczywiście był on niższy od swoich partnerów w polityce europejskiej, czyli od większości władców europejskich. Co więcej, to jest chyba też wrażenie, które ukształtowało się w momencie, kiedy Napoleon Bonaparte, jeszcze generał Bonaparte, wkracza na scenę wielkiej historii, czyli w czasie pierwszej kampanii włoskiej, kiedy jest jeszcze człowiekiem 20-paro, niespełna 30-letnim. I z tego co wiemy, wtedy był niesłychanie szczupły, wręcz chudy, miał pociągłą twarz, długie włosy, ogromny kapelusz i rzeczywiście jeden z jego generałów podobno powiedział, że on wygląda trochę jak kot w butach, ale to jeśli nie jest to legenda. Natomiast generalnie nie był człowiekiem bardzo małym. Kapelusz też się mógł przyczynić do tego, że ta legenda o niskim wzroście powstała? Trudno powiedzieć. Znaczy, ja myślę, że on po prostu w czasie swojej pierwszej kampanii rzeczywiście był tak na granicy wychudzenia. Tutaj i te wysokie buty, i ten kapelusz mogły wyglądać niekiedy nieco komicznie. Niektórzy uważają też, że to przekonanie, że Napoleon, czy wrażenie bardziej, że Napoleon jest niskim mężczyzną, wynikało z faktu, że często widywano go w towarzystwie żołnierzy z natury rzeczy, no, którzy nosili wtedy a to jakieś wysokie bermyce jak grenadierzy, prawda, a to kaszkiety jak piechota. No, generalnie te czapki, które podwyższały ich jeszcze dodatkowo i stąd rzeczywiście, no, to określenie mały kapral, któremu nadano w czasie pierwszej kampanii włoskiej, świadczy o tym, że był on odbierany jako osoba, powiedzmy, taka dość wątła. No i wszystko jasne. Ja polecam Państwu bardzo serdecznie Prawdy Sprawdzone i podcast Gabrieli Darmetko na stronie z naszymi trójkowymi podcastami. A teraz Alanis Morissette. This is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a fall. Got it. Alanis Morissette Smiling. Ten utwór będzie otwierał album, na który fani Alanis Morissette czekali dość długo. Such Pretty Forks in the Road. Taki ma tytuł. Ukaże się 1 maja. Ja czekam z niecierpliwością. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Katarzyna Pruchnicka. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólny sobotni poranek. Życzymy miłego dnia, żeby Państwo się dużo uśmiechali. No ja tak sobie pomyślałam, że warto by wyjść dziś na jakiś miły spacer. Proszę to zrobić koniecznie. A jeżeli wyjdą Państwo w odpowiednim momencie, to ja gwarantuję pogodę.